राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2059 25 अगस्त 2002 प्रातः 9:05 बजे गीतान स्वर्ग आश्रम राम राम कृष्ण लोकमिमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। गीता में लिखा है कि जैसे एक सूर्य वो संपूर्ण संसार को प्रकाश करता है, जिस देश में जाता है उस देश में सब जगह प्रकाश करता है। यथा प्रकाश यति एक कृष्ण लोक में भी लोग तो कृष्ण है, वो एक है, वो एक होता हुआ सब जगह प्रकाश करता है। ऐसे क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्ण, ऐसे क्षेत्री कृष्णम क्षेत्रम मातुषेर को प्रकाश करता है। इससे सिद्ध हुआ कि क्षेत्री एक दिशा नहीं है। अपने अहंकार को पकड़ने से एक दिशा दिखता है कि मैं हूं, वो एक दिशा हूं। क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम क्षेत्रम प्रकाश रहती, कृष्णम क्षेत्रम संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाश करता है। तात्पर्य क्या निकला, किसी क्षेत्र विषय में किसी क्षेत्र में लिप्त नहीं है। आप लिप्त मानते हैं नहीं क्षेत्र में, मैं शरीर में हूं, ऐसे शरीर में नहीं है। एक शरीर में हो तो कृष्ण क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाश करे, सब क्षेत्रों को प्रकाश करता है। सत्ता वास्तव में एक है, सत्ता भिन्न भिन्न नहीं है। परमात्मा की सत्ता है, उसके साथ ही सत्ता है। ज्ञान वाले मान लेते हैं अपने को एक सत्ता वाले, वो भिन्न मान लेते हैं। अरे भक्ति वाले नहीं मानते। गीता के अध्ययन से मालूम होता है कि भक्ति मार्ग वाले सत सच्चा हमारा चुना अद्वैत है और ज्ञान वाले द्वैत है। गीता के अध्ययन से ऐसा मालूम होता है। वास्तव में एक ही है, बात है नहीं, परंतु इसमें नाशतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत दो है। यहाँ सत सच्चा हमारे जुना सत नहीं हो तो भक्ति में अद्वैत है। भक्ति में सत सच्चा हमारे जुना तो ज्ञान में नाशतो विद्य भाव न भावो विद्यते सत। ऐसा मालूम होता है, परंतु विचार कर देखे तो सत्ता दो नहीं होते। दो सत्ता कैसे होगी, सत्ता ही है। यथा प्रकाश यत्येक कृष्ण लोक रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशते, कृष्ण क्षेत्रम संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाश करता है। तो अपने आप को एक दिशा नहीं मानना चाहिए। आप हो वास्तव में परमात्मा का अंश और शरीर है प्रकृति का अंश, और प्रकृति का अंश उसमें भी प्रकृति अंशों में भी अपरा प्रकृति से अहंकार भूमि रो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार आठ प्रकार मानी अपरा प्रकृति है उसका अहंकार उस अहंकार को पकड़ गया। अहंकार के साथ में एकता करने से आप परा प्रकृति होते हुए अपरा प्रकृति हो गए। आप हो नहीं गए, आपने उसको स्वीकार कर लिया। तो स्वीकार करने पर उसको मिटाना नहीं है और उसको स्वीकार नहीं करना है। पहले उसको ध्यान करे अध्यारोपाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, ये बात नहीं। अध्यारोप ही न करे, अध्यारोप करे फिर अपवाद करे तो अध्यारोप ही न करे, उसको स्वीकार नहीं करना है। आप में आपने स्वीकार है, स्वीकार न करे बस, है जो है। बड़ी सरल बात है, बड़ी सीधी बात है, सरल बात। स्वीकार न करना, एक देश में स्वीकार न करे। एक देश में आप स्वीकार करते हो तो परा प्रकृति होते हुए अपरा प्रकृति भूमि रापो नलो वायु को मनो बुद्धि अहंकार में भिन्ना प्रदेश था अपरा ही हम, ये अपरा है। इतस्तु अन्यम प्रकृति विधि में पराम जीव होता, जीव भूत प्रकृति है जहाँ परा है, श्रेष्ठ है, क्योंकि वो भगवान के साथ एक है। ये भगवान के साथ एक नहीं है, जड़ प्रकृति भगवान के साथ एक नहीं है, प्रकृति अलग नहीं है। देखो प्रकृति अलग अलग नहीं, दोनों बातों का अनुभव होता है। प्रकृति है जो शुद्ध थी, अशुद्ध होती है, और ये ज्ञान से सत्संग करने से ये प्रकृति शुद्ध होती है। तो प्रकृति शुद्ध शुद्ध हुई अलग हुई और वह परमात्मा शुरू हुई। ऐसे प्रकृति बोलेगा पता नहीं होते, अपरा प्रकृति को अलग बता नहीं सकते, अलग कर नहीं सकते, अलग कर नहीं सकते। इससे तो हुआ एकता, और तो शुद्ध और शुद्ध दोनों होती है, इससे हुआ अलग। तो अलग होते एक है, एक होते हुए अलग है, वो अपना है। वो अपरा के अहंकार को पकड़ा है, खंग मनो बुद्धि अहंकार इति में भिन्ना प्रदेशा अपरेयम इतस्तन्याम प्रकृति विधि में पराम जीव भूतम। वो भी जीव भूत है, जीव नहीं जीव भूत, जीव बना हुआ बना दे है वास्तव परमात्मा साथ एक। जीव भूतम महाभाव, जीव भूत होने पर भी अहंकार नहीं है, मन बुद्धि नहीं है, इंद्रियों भी नहीं है, ये सबसे अलग भाव आप है। जैसे ही इंद्रियों को इसको आप स्वीकार कर लेते हो, स्वीकार तो स्वीकार ही नहीं करना। शास्त्र में आता है अध्यारोप और अपवाद, अध्यारोप ही न करे, अपवाद क्यों करे। अध्यारोप तो हुआ हुआ है महाराज जी, अध्यारोपित तो है नहीं, माना है नहीं, माना है वो, माने ही नहीं, माने ही नहीं तो अपवाद से करे। अध्यारोप है अनादिकाल से, अनादिकाल से माना हुआ है, है नहीं, मान्यता है, मान्यता मान्यता न करे पर छोड़िए। अनादिकाल से मान्यता है, अनाधिकार से अध्यारोप हुआ नहीं है। शरीर स्थोप कौन थे, न करो थे न लेते थे, शरीर स्थोप ही न करो थे न लिपे थे, वो है जैसा जैसा है, न करो थे न लिपे थे, शरीर स्थोप ही अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय, शरीर स्थोप कौन थे, न करो थे न लिपे थे, तो न करो थे न लिपे थे अध्ययन बना हुआ, शरीर स्थोप ही न करो थे न लिपे थे, विश्वास इसको स्वीकार न करे। बड़े सीधी सरल बात बताई, अध्यारोप करने में कठिनता होती है। शरीर स्थोप कौन थे न करो थे न लिपे थे, मौज हो गई, आनंद हो गया, शरीर स्थोप कौन थे न करो थे न लिपे थे, मानो शरीर के भा शरीर का जो कर्तृत्व भोक्तृत्व है वो आया नहीं इसमें, शरीर में स्थित होने पर भी अपने में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं आया, आया ही नहीं, शरीर तो भी न करो थी न लिपे थे, अध्यारोप ना हुआ, वो है जैसा जैसा है, कर्मों से कसाई जैसा भी संपूर्ण जीवों को मार देने वाला होने पर भी मरता नहीं है, यसे नाहंकृतो भावो, यसे नाहंकृतो भावो, और बुद्धि यसे न लिप्यते हत्वा भी सेवान लोकान दहन्ति न निबिद्यते, अहंकृत भाव को पकड़ते है ना उनको पकड़े नहीं, अहंकृत भाव अध्यारोप बनेगा दीता में, विषय में अध्यारोप बनेगा, जैसे न अहंकृत भाव, जैसे अहंकृत भाव नहीं है, बुद्धि विलेप नहीं है, तो हत्वा पे समान लोग समान नहंती, क्योंकि अहंकृत भाव नहीं है, अहंकृत भाव को पकड़े तब ऐसा लगते है, ऐसे न अहंकृत भाव, तो गीता अध्यारोप नहीं कहते, पढ़कर देखो आप अध्यारोप नहीं है, ऐसे न अहंकृत भाव, बुद्धि ऐसे नहीं पते अद्वाप से मानो अहंकृत भाव करते तो नहीं, अरे बुद्धि में लिप्य थे भोगते तो नहीं, ऐसे न अहंकृत भाव बुद्धि से लिप्य थे हत्वापी से बाल लोग थे, वो वैसे वैसे रहता है, अंधाधिकार ने अध्यात्मा बताया हत्वापी से बाल लोग निविद्य थे, न करता बनता है न निविद्य थे, भोगता भी नहीं बनता, इस बार से सूर्य को तयाशस्त हो लेते वायु ना प्रकाश रहती एक कृष्ण होगी एक एक एक एक प्रकाश रहती एक कृष्ण होगी क्षेत्र क्षेत्री तथा प्रकाशति भारत कृष्णम कृष्णम क्षेत्रम क्षेत्र बहुत प्रकाश है, इस बात से स्वीकार न करे यही बात बढ़िया है, अध्यारोप करे फिर अपवाद करे, अध्यारोप बनाना आया नहीं भी, आप देखो याद करो गीता जानने वाले पाठ करो आज विशेष ध्यान दो, अध्यारोप कहीं बताया कहीं जैसे न अहंकृत भाव बुद्धि ऐसे लिप्त स्वीकार ही न कर पहले, ऐसे ना अहंग भाव ही नहीं है, हर बुद्धि ले भी नहीं होता, न करो ते ना लिप्यते, नैव किंचित करोति सः, नैव किंचित करोमि इति युतो मन्ये तत्त्ववित्, नैव किंचित करोमि इति युतो मन्ये तत्त्ववित्, न करता हूँ ऐसा न माने, सीधी बात है, सीधी बात है, नैव किंचित करोमि, किंचित करोमि इति युतो मन्ये तत्त्ववित्, पश्यन् सन्नान् स्वर्णन् तेरा करिया बताई प्रलपन बेहतर अजय तो खुद बता मुड़े नाने मुड़े भी करता रहो अजय रूप करता होता है करता होता ही स्वीकार करना इतनी शुभ बात बताई ऐसे न हन कर तो भाव बुद्धि जैसे नहीं पड़े देव किंचित करो दिशा कर्मण्य भी प्रवृत्त हो गए देव किंचित करो दिशा देव किंचित करो दिशा अगर बुना अगर कर्मण्य अभी प्रवृत्त हो गई अभी समन्ता प्रवृत्त हो गई देव किंचित करो दिशा करोती नहीं है तो लिखते हुए भोगता कहाँ बनेगा कभी तो भोग माने नहीं स्वीकार न करे आरम्भ से ही पहले अग्रम करे गीता जी की बात करती है ये विचित्र बात करती है वेदांत में वेदांत में अध्यारूप होता है फिर अपवाद होता है अग्रम करे नहीं इस न हम कर तो भाव बुद्धि ऐसे न लिपे थे अथवा भी जो मैं लोग न हम थे न लिपे देते घर तक माने नहीं स्वीकार न करे तो अपवाद करने की जरूरत नहीं स्वीकार न करे स्वीकार ही न करना ये बात है ये अच्छी बात है स्वीकार ही नहीं करना जैसे सूर्य एक सूर्य होता हुआ भी संपूर्ण जगत को कृष्ण जगत प्रकाश जाती है और प्रकाशित करता है उस प्रकाशित होने में सूर्य के प्रकाश में ही कोई वेद पाठ करता है तो वेद पाठ का पुण्य भी सूर्य होने होता है एक शिकार करता है प्रकाश में रहते ही शिकार प्रकाश में कैसे मारेगा देखे बिना तो प्रकाश करता है परंतु पाप का भागी नहीं होता गंगा जी कोई मर जाए तो पाप का भागी नहीं होता अरे गंगा जी खेती करके बहुत धनवान बन जाए तो कोई पुण्य भी नहीं होता खेती जी अंग भाव है ही नहीं ऐसे ना हंग तो भाव बुद्धि ऐसे लिपे थे अहंग भाव नहीं बुद्धि विलेप नहीं ऐसे ही शास्त्रीय क्रिया हो समान ध्यान सूर क्रिया की क्रिया सूर शरीर सूक्ष्म चिंतन और कारण में समाधि सब प्रक्रिया प्रकृति अपने में स्वीकार न करे क्योंकि अपने में नहीं है अपने में है नहीं है ही नहीं अपने में सब बताया अदर मैंने बताया अपने में है ही नहीं इससे ना अहंग तो भाव अपने में अहंग तो भाव है ही नहीं कर्ण कर्म कर रही थी तिब्रे कर्म संग्रह करता मानने संग्रह होता है जैसे नहंग प्रभाव बुद्धि जैसे न लिप्त रहे अहंकृत भाव नहीं है, रेप बुद्धि का रेप नहीं है तो कैसे वो स्वीकार ही न करे। बहुत बढ़िया चीज है, शास्त्र से बढ़िया चीज है, सीधी सादी बात है। ऐसे ना अहंकृत भाव हो बुद्धि से लिप्त थे, भोगता भी नहीं करता भी नहीं, हत्वा भी जमा लोगा न हंते न निबद्धते, न करता है न बनता है। इस वास्ते करते तो भोगते तो स्वीकार न करे, मिटावे नहीं, मिटावे तो पहले माने तो मिटावे, हमें स्वीकार ही न करे। सीधी सर बात है एकदम, मान कर मिटाओ तो सत्ता आती है, स्वीकार सत्ता नहीं आती, क्योंकि स्वतंत्र तो होता है नियम की, सत्ता अपनी नहीं हुई तो स्वीकार कर तो सत्ता आती आई, स्वीकार नहीं सत्ता ही नहीं आती। गीता भी विलक्षण था, अथवा भी सर मान लो का न हंते न निबद्धते, न हंते करते तो निविद्य थे बोलते तो करते तो बोलते है ही नहीं है जो ही है। सीधी बात बताई, सरल बात, अध्यारोप अपवाद से बिल्कुल बात बताई, वहां अध्यारोप अपवाद आ गया, अध्यारोप करो फिर अपवाद करो, तो पहले अपवाद करेगा तो उसकी सत्ता रहेगी, अपवाद करेगा तो सत्ता रहेगी, अपने स्वीकार नहीं करते, परंतु स्वीकार नहीं करते तो सत्ता है उसकी, स्वीकार ही नहीं करे सत्ता है कि नहीं है क्या मतलब, अपने स्वीकार ही न करे, स्वीकार ही न करे। ऐसे मैंने शुरुआत बताई, यथा प्रकाशित सुन रही क्षेत्र क्षेत्री तथा प्रकाश भी क्षेत्र क्षेत्री तथा कृष्ण सर्वतम सोमश्वान आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्र नोपलिप्यते, अभी लेप नहीं होता, भोगते नहीं होता, खाते तो भोगते, सूर्य में करते तो नहीं है और आकाश में लिप्त कम नहीं है, भोगते तो नहीं, दो करोड़ अनादित्वा निर्गुणता परमात्मा ये भव्य शरीर स्थो भी बोलते न करोते न लिप्त रहे, है ही नहीं, न करोते न लिप्त रहे, न करोते न लिप्त रहे। मैं दो दृष्टांत दिया, एक वायु आकाश का एक सूर्य का, क्षेत्र क्षेत्र के ज्ञान, ये जो ज्ञान है क्षेत्र क्षेत्र का बहुत बढ़िया चीज है। भगवान कहते हैं अभिश्चेद से पापे भ्य सर्वे भ्य पाप कृतमा, जितने पापी है उनसे अभिश्चेद से पापे भ्य सर्वे भ्य पापे भ्य और सर्वे भ्य भय पापे भ्य में सर्व शब्द आता है, परंतु सर्वे भ्य और पाप कृतम पाप कृतर पाप कृतर पाप कृतम सर्व ज्ञान प्रवेश ज्ञान भी नौकरी सब चल जाएगा। ज्ञान होते ही मुझे बोध होते ही बस अपचेत से पाप सर्वे पाप कृतम, जो अधिकारी नहीं माना साधन चपुष्ट संपन्न होता है तब अधिकारी होता है, विवेक वैराग्य समाधि संपत्ति और मुमुक्षुता चार गुण होते तब ज्ञान का अधिकारी होता है। यहाँ सीधा अधिकारी अधिकारी सभी ज्ञान का अधिकारी, सब ज्ञान का अधिकारी है सभी, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सब नारायण नारायण नारायण नारायण सबको ज्ञान हो, सबको सब अधिकारी है, कोई अनधिकारी न माने। राम नारायण राम नहीं बताया।